para nang nasa kamera. Aking nagdarama kapag kasama ka. Bawat suyap at titig katumbas ay langit. Bakit nasa isip wala nang papalit sa'yo? Sungkit